Welkom deze maandagavond bij de lokale omroep Goorlen met DJ RPM. Van 9 tot 11 hoor je de lekkerste muziek met uw host DJ RPM. Ja, als het goed is, werkt het allemaal weer goed. Nou, ik heb hier de knopjes nog eventjes niet helemaal goed staan. Maar hebben jullie mijn intro jingle gehoord? Laat het even weten bij ons op de 06. Wat was het ook weer? Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Maakt ook niet uit. Welkom bij DJ RPM hier op de maandagavond. Music Monday. En we hebben vandaag een gast. Want wie is hier aanwezig? Niemand minder dan Mike McCain. Goedenavond. Goedenavond, Mike. En je hebt vandaag een liedje uit? Ja, klopt. Precies vandaag, hè? Precies. Mag ik Mike zeggen of... Mike, Erik, Mike, want Erik is... Erik, of andersom. Kijk, Erik is de man achter Mike McCain. En nou goed, vandaag een liedje uit. Verser kan het niet. We horen hem straks in de toekomstmuziek zo tegen 9:30. Wij gaan wat lekkere nummers draaien vandaag. En ja, een van die liedjes die ik zelf altijd heel lekker vind... was Ticket to Heaven van The Dire Straits. Je hoorde hier zojuist. Ik had een hemelse show beloofd namelijk. Maar dat kan bij mij heel breed zijn. Want ja, niks doet er eigenlijk echt toe. Ik ben vanavond, denk ik dat we redelijk de singer-songwriter... Americana en punk kant op zullen gaan... Volgende week dan ben ik er ook samen met de Goolse Groeven. En die Goolse Groeven, daarmee doe ik een Best Kept Secret special. Heel veel toffe artiesten daar. En dat gaan we volgende week allemaal laten horen. En voor deze week, ja, het mag allemaal lekker schuren. Het mag van alles doen. Ik denk, met de Hemelvaartsdag en alle dingetjes... van de afgelopen weken, denk ik van... laten we dan eens een liedje draaien... wat we al lang niet gehoord hebben... En dat is van de Golden Earring met Just a Little Bit of Peace in My Heart. The rainbow hides no treasure, oh, believe me, it's not true. And there ain't no mixture that'll give you back your youth. No mystic machine that makes sand turn to gold. Like there ain't no magic word that holds you back from getting old. The time rolls by fast. Ze gebruiken tegenwoordig wel eens de term on-Nederlands goed, maar dit was in de jaren 60 natuurlijk al zeker Nederlands goed, want toen kwam er heel wat mooie muziek uit ons eigen Haagse. Ja, ik heb hier te gast Erik. En Erik is ook bekend, of in ieder geval moet bekend worden onder de naam Mike McCain. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, dat zou tof zijn. En Erik, dat viel mij iets op aan de naam Mike McCain. Namelijk, kijk, Mike, geschreven als M-I-K-E, dat zie je heel vaak. Maar in dit geval was het M-A-I-K. En McCain was hetzelfde als de frietjes. Ik mag geen reclame maken, maar frietjes, dat gaat er altijd in. Zeker. Dus ook met AI daarin. Heeft dat iets te maken met het liedje? Dat heeft zeker iets te maken met het liedje. Ik heb al jarenlang teksten op de plank liggen. En vorige week kwam bij mij in één keer de ingave of in één keer het idee van hey, laat ik die tekst eens van de stoffige plank afhalen en laat ik die eens door een AI-programma gooien. Ja, en eens kijken wat daar uitkomt. En tot mijn verbazing kwam er een opmerkelijk goed liedje uit. Ja, het is echt verbazingwekkend wat je met AI kan. Dat ben ik ook achtergekomen. Ik heb een heel album op de plank liggen en daar ga ik misschien iets mee doen. Maar ik zit met een beetje hetzelfde ding. Is het AI-thetisch wel verantwoord? Heb ik ook. Ik vind AI-kunst vind fantastisch wat we ermee kunnen. En ik ben daarom ook heel blij. Jij postte vandaag dat liedje online stond. Ik denk, hey, hier moeten we iets mee. Dit is een primeur. Het is, je komt uit Tilburg, weet je wel. Dat is lokaler kennen we het niet hebben hier in Goorle. En geboren in Goorle, hè. Dus ook. En geboren in Goorle. Kijk, dat wist ik nog niet. Ik leer nu al dingen bij. Zeker. En hoe ben je dan op die naam Mike McCain gekomen? Ik wilde met de naam meteen duidelijk maken dat het AI gebaseerd is. Ja. Alhoewel de tekst wel 100% eigen werk is. Mm-hmm. En die tekst had je in het Nederlands geschreven? Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de originele Nederlandse tekst was. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst even naar een van jouw grootste inspiratiebronnen. Denk ik, als ik naar mezelf kijk. In de jaren 90, dan was Basket Case mijn meest gedraaide liedje. Hij speelt al. Hier is Green Day. Daar gaan we het zo over hebben. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. make the bed up straight. I always stay out late, I never take you out. Ask what you're all about. I always smell like smoke, everything's just a joke. I never look at you when you come hear me sing. These are not all of me, many simple things you can't find wrong with me. Once would you tell me please, what do I do? Terug naar het begin van de jaren 2000 met Jimmy's Chicken Shack. En daarvoor hadden we natuurlijk uit de jaren 90 Green Day. En ja, Erik, dat is wel een van jouw favorieten volgens mij. Ja, Good Riddance is mijn lijflied. Jouw lijflied zelfs? Ja. Oeh. Ja. Dat vind ik altijd een hele mooie. Iedereen die mij kent weet gewoon dat Good Riddance mijn lied is. Ja, ja. Nou. En die Time of Your Life, die is er inmiddels? Wordt aan gewerkt? Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Ja. Want jij doet iets met gitaren, toch? Ik heb de afgelopen 4 jaar een eigen bedrijfje gehad in en verkoop van gitaren. Ja. Alleen daar ben ik door drukte tijdelijk even mee gestopt. Okay. Even on hold. Ja, dus onderhoud en gitaar moet niet bij jou zijn. Mag nog steeds. Mag nog steeds. Maar dan off the record. Ja, zeg ik niks van. Zeg ik niks van. Sander, je hebt vandaag een single uit. Ja. En die single heet Tear Stained Eyes. Mijn Engels is ook niet het allerbest. Van Mike McCain. Ik heb hem vanmiddag even geluisterd. En toen dacht ik van, hé, hij is vandaag uit. Komt uit de regio. Die moet ik hebben vanavond in mijn show. En jij kon, dus ik ben super blij dat je hier bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan, graag gedaan. Wij zitten hier gezellig aan een colaatje. En als je nou denkt thuis van, nou, Mike McCain, ik heb er nooit van gehoord. Ja, ik had dat tot vandaag dus ook niet. En dat vind ik wel bijzonder. Dat je die dan meteen op de eerste dag... Dus als het ooit heel groot wordt, Erik, denk eraan. Hè? Ja, dan is het hier begonnen, hè? Hier, in Goorlen. Hier begon het. Nou, eigenlijk begon het dus met Good Riddance van Green Day. Ja, daar ligt de basis van alles. Ja. Mij. En ik heb begrepen dat jij dus een Nederlandse tekst schrijft. Je hebt een bepaald gevoel. Dat moet eruit, denk ik. Dat schrijf je in Nederlands. Ja. Dat laat je vervolgens vertalen. En dan, dan gaat het de machine in en dan wordt het een liedje. Ja, je zegt al, de tekst is 15 jaar oud. 17 jaar geleden. Ja. Ja, 17 jaar geleden hadden we natuurlijk niet de mogelijkheden die we nu hebben. 17 jaar geleden speelde ik in een bandje en er rammelde aan alle kanten. En wij namen het op een cassettebandje. Vervolgens werd de cassettebandje opgegeten door je cassetterecorder. En je zag het nooit meer terug. Tegenwoordig gaat dat gelukkig ietsje makkelijker. En ja, ik denk dat we er zo maar eens naar moeten gaan luisteren. Graag. Als je er iets van vindt, luisteraars, ja, dat mag ook. Je kunt ons appen. En dan ga ik eventjes ons nummer opzoeken, want ik heb het net ook al gezegd. Maar goed, hou je telefoon bij de hand. Noteer dit nummer goed. De log, de lokale omroep Goorle. Wij hebben daar een nummertje van. En dat is onze studio-app. En dan kun je gewoon appen met ons als jij een vraag hebt voor Erik of voor mij. Of dat je denkt van, hé jongens, kunnen jullie geen hardcore draaien? Of kunnen jullie geen, weet je wel, Thunderdome of weet ik het wat? Draai ik meestal niet. Maar je kan het wel vragen, want wie weet, hè? Ik ben ruimdenkend. Ik hou van alle soorten muziek, dus ook dat is mogelijk. Ons nummer is 06-476-09897. App met de studio op 06-476-09897. Was dit te snel? Ik zeg het straks nog wel een keertje. DJ RPM dus op de lokale omroep Goorle. We gaan luisteren naar Mike McCain met Tear-Stained Eyes. Dit is DJ RPM bij de lokale omroep Goorle. Ik word hier een beetje stil van, Erik. Het is toch prachtig? Ik ook. Ja. Jij hebt er natuurlijk nog meer het gevoel erbij van toen je de tekst schreef. Ja. Dat is een behoorlijke tijd geleden. En wil je het daarover hebben? Of zeker. Ja, want dat was nog wel een droevige aanleiding toe. Nou ja, het is geschreven in de periode dat mijn vader overleden is. Die is overleden aan kanker. Mm-hmm. En gedichten schrijven als een uitlaatklep, zo kun je het wel zien. En ik heb misschien honderden gedichten geschreven en sommige zijn wel de moeite waard en de andere zijn maar kleine schrijfseltjes. Mm-hmm. En deze had ik al een tijdje op de plank liggen. En deze gaat voor mij persoonlijk heel erg over wat rouw met je kan doen. En hoe je om moet gaan met verlies van een dierbare. Ja, en of je daar nou net meemaakt of dat het al wat langer geleden is. En er zit ook wel een sprankje hoop in de tekst, denk ik. En als je de album of de single cover bekijkt, dan zie je ook de duisternis met een trein die richting een regenboog rijdt. Mm-hmm. En ja, dat is voor mij toch een weg uit de duisternis richting het licht, richting de hoop, zeg maar. Ja. En dat is wat het liedje voor mij betekent. Ja, ik dacht het is de trein naar Den Bosch, maar dan hoor ik hoop, dan denk ik, nou, ja, dat is net de verkeerde kant op. Misschien rijdt hij nog iets langer door, maar... Maar ja, prachtig. Ik hoorde vanmiddag inderdaad, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van... Ja, hier zit inderdaad iets in van rouw of een droeve gebeurtenis. Of in ieder geval een heel gevoelig persoon die dit geschreven heeft en zingt ook. Want ik wist natuurlijk niet dat het AI was. En ik denk, het is prachtig. Ik ben zwaar onder de indruk eigenlijk. En daarom, ik hoop dat dit niet de enige tekst was die je uit gaat werken. Nee, ik heb er inmiddels al 40 gemaakt, denk ik, of zo, in de afgelopen week. Dat kan vrij snel, zeker als je kant-en-klare tekst hebt liggen. Zeker, en je een richting weet waar je op wil qua liedje, dan gaat het redelijk vlot. En voor mij is in ieder geval het belangrijkste is dat de tekst 100% eigen werk is. Ja, dat snap ik. Ja, dat vind ik wel echt... een dingetje. Mocht je nou als luisteraar net inschakelen, we hebben Mike McCain, Erik uit Tilburg, die hebben wij hier, oorspronkelijk dus uit Goorlen, heb ik net geleerd. Yes. Hebben we hier in de studio en wij draaien vandaag wat liedjes die ik leuk vind, die hij leuk vindt. En we draaiden net zijn nieuwe single die vandaag uit is, Tearstained Eyes. En ik zou het nog een keer zeggen, je kunt ons appen op 06476-09897. Gaan we eventjes naar een andere Brabantse artiest die hele mooie gevoelige liedjes maakt. Hij komt uit Eindhoven en het nummertje dat we gaan draaien heet Before the Flood. Volgens mij heb ik hem eerder al eens gedraaid, een paar maanden geleden. Maar Man from the South, het is fantastisch en het kan heel mooi achter Mike McCain aan. Thank you. Dietrich uit Eindhoven, Man from the South. En Eindhoven, dat verbindt ons ook even met het volgende nummer wat we gaan draaien. Erik, ja, ik had een winkeltje in Eindhoven, een hele tijd, 8 jaar lang bijna. En daar heb ik wel eens wat optredens gehad, maar één in het bijzonder, die staat jou denk ik heel erg bij. Misschien wel een van de mooiste optredens ooit. Nou, daar voel ik me helemaal vereerd. Want een van de mooiste optredens ooit. En dat in een heel klein platenzaakje in Eindhoven. We hadden een artiest over de vloer. Waar mijn collega Tim van Velvet Alkmaar super fan van was. En hij zag dat hij in Eindhoven speelde. In Café Wilhelmina, geloof ik. Ja. En hij zei, Remco, die moet bij jou in de winkel spelen. Hij komt dan en dan. Hij is er zo en zo laat. Ik zeg, ho even, ik heb geen geluidsset. Ik heb eigenlijk helemaal niks om zo'n artiest... hij komt toch, ik kom ook, gezellig. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. En toen hadden wij een artiest over de vloer, waar Erik al heel lang fan van is. Zeker. En, welke artiest was het ook weer? Dave House. Dave House. Kijk, en House schrijf je dan met een A, geloof ik. Hè? Ja. Ik kon hem net niet vinden Dave in het computer. Dave House. Of zo. Ik kon hem net al niet vinden in de computer. Ik denk, heb ik dat weer, hè? Want de techniek van vandaag... Loopt dan niet zo goed. Maar we hebben het gevonden. Dave Haas. En dan specifiek dit nummer Bricks. Wat betekent dat voor jou? Bricks is een heel mooi nummer. Waar ik uit interpreteer dat je van alle rotzooi die je om je heen hebt. Met nieuwe stenen toch een nieuw fundament kan bouwen. Het is wel heel diep, hè? Zo. Nou, maar dat vind ik een hele mooie. Daar is het. Ja, voor ieder nieuw huisje heb je gewoon nieuwe stenen nodig. Sowieso. Zo is het. Ja, ja. Dave House dus. Ja, hij zit een beetje in die country Americana hoek eigenlijk, maar dan toch de punk. Zat hij vroeger niet in een punkband? Ja, hij heeft gespeeld in The Loved Ones. Oh ja. En heel veel liedjes uit die periode komen nou weer terug, akoestisch. Nieuwe arrangementen. Mm-hmm. Heel erg mooi, moet ik zeggen. En ik volg hem nu denk ik zo'n 8 jaar. En inmiddels denk ik zeker 20 keer live gezien. Ja, en hij blijft me verbazen. En het is niet zo'n hele grote artiest, dus hij is bereikbaar en aanspreekbaar bij concerten. En dat maakt het heel... Ik ga liever naar een kleine show dan naar een grote show. Ja. Ja, daar kan ik me helemaal beamen. Ik weet ook nog wel dat de stagehands van Effen naar Café Wilhelmina, dat die op een gegeven moment zei, Dave, we moeten nou echt gaan, want je komt te laat voor je eten en dan ben je te laat voor je eten, ben je te laat voor je show. Dat kan natuurlijk niet. Hij moet soundchecken, geloof ik, altijd al om 5:30. Oh, yeah. Dus ze moesten eigenlijk echt haasten. Maar hij nam echt de tijd voor iedereen die bij mij in de winkel was. Was super tof. Mooie herinneringen aan. En, zeker. Dit is het nummer Bricks. Now I'm missing you. I miss that town, I miss your name. I don't speak it anymore since you took my picture from its frame. And I'm up later each night trying to write my way out of this tomb. It seems sedatives don't work as well in gloomy rented rooms, where the air conditioner's set on choke and the TV loops. Bad news, I'm moving on. So maybe Mexico, San Francisco would be fine. Somewhere to dry out, clean up and pass a little time. I'll put some money down, maybe a place right on the bay. I'll build a brand new foundation from the bricks you threw my way. Thank you. January moon. Indian summer's warm wind came. Spring fever brought along some hope to quell the sin and shame. But it wasn't long before that winter chill began to haunt. We tried to warm our bones in that freezing house I used to want. And those highs and lows, when they come and go, just slide to the extreme. And I couldn't sleep there long enough to have a decent dream. Where the heater set on stifle and the nightmares made me scream, I'm moving on. So maybe Mexico, Bradley Beach would be fine. Somewhere to dry out, clean up and pass a little time. I'll put some money down, maybe a place right on the bay. I'll build a brand new foundation from the bricks you threw my way. A brand new foundation from the bricks you threw my way. A brand new foundation from the bricks you threw my way. Music Monday with DJ RPM. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. I feel you move through this crowded room, and I catch myself like a spell falling under you. I've been here before, watching the wheels go round. But everybody that I've ever known, they just ache all night and they wake up alone. Yeah, we wait in the dark for something to put us to sleep. And oh my dear, you never know how, so the things you've done come and run. We won't love like it was a drug. Painkillers, ibuprofen, paracetamol. Brian Fallon zingt daar heel erg verdienstelijk over. Brian Fallon kennen we natuurlijk van de Gaslight Anthem. Ik heb ze wel een paar keer gezien. Maar jij hebt ze nog een keer gezien met Dave House in het voorprogramma? Ja, in 013. In de 013? Ja. Toen lag ik thuis met COVID. Ik was erbij. Oh. Ik was erbij. Oh, dat vind ik nou jammer. Nee, ik vind het heel fijn dat jij er wel was. Want dat is het belangrijkste, dat er wel mensen blijven komen naar die concerten van dit soort artiesten. Want ja, ze zijn fantastisch. Maar zonder publiek is er natuurlijk geen klap aan. Even kijken, we hebben een volgend liedje. Ja, Frank Turner. Frank Turner heb ik een paar keer gezien ook. Vind ik altijd fantastisch. De folk-punk troubadour eigenlijk van dit moment natuurlijk. Ja, zeker. Je hebt het nummer Glorious You gekozen. Ja, voor een mooi liefdesliedje. Een mooi liedje. Dat vind ik al heel mooi samengevat. Ik typte in Glory is You, dan vind je het niet. Dus ik zal het even spellen voor mocht je het thuis op willen zoeken. G-L-O-R-I-O-U-S. Spatie Y-O-U. Laten we hem draaien. Frank Turner. Glorious You van Frank Turner. Was dit nou ook met zijn band The Sleeping Souls? Of dat is hij toch, hè? Ja. Ja. Met band. Met band. Ja, dit was met band. Ja, we hadden eigenlijk de akoestische versie gewild, maar die zat er even niet nog in mooier. Vandaag. Nog mooier. Dus zoek die vooral thuis op. Lokale Omroep Goorlen met DJ RPM op de maandagavond. Zometeen hebben we een album Spotlight. Dat gaan we nog doen. Normaal heb ik in de tweede uur altijd een top 40 flashback. En dan gaan we zo even kijken of dat we dat wel gaan doen of niet. Want ik heb vandaag een gast hier, Erik Mike McCain. We hebben het over zijn nieuwe single gehad. Over zijn helden. Frank Turner is wel een van die helden, denk ik zo, of niet? Ja, de positieve vibe die hij uitstraalt op het podium. En de simpele regel heeft, don't be a dick tijdens de concerten. Ben lief voor elkaar en kunnen we wel gebruiken in deze tijd, denk ik. Dat kunnen we altijd gebruiken. Ja, sowieso. Moeten we misschien minder complex maken en gewoon een beetje lief voor elkaar zijn. Minder complex is altijd goed. Een beetje lief voor elkaar juich ik toe. En ondertussen heb ik eindelijk wel een nieuw liedje. Ik moet een beetje tijd trekken, want ik had nog geen nieuw liedje klaarstaan, want het is hier zo gezellig. We zitten over van alles te keuvelen. En wil je er ook een keer meemaken en je hebt bijvoorbeeld een fantastische muzieksmaak, of je hebt zoiets van, nou weet je, Remco, ik wil wel gewoon eens mijn plaatje komen pluggen, dan kan dat. Je kan me gewoon appen. Ik zeg straks het nummer nog wel een keer. Heb ik nu even geen zin in. Het is niet dat ik jou niet mag, maar Frank Carter en de Rattlesnakes, ja, ik denk van de ene Frank naar de andere Frank, die hebben een liedje gemaakt en dat is helemaal niet zo van don't be a dick. Dit is meer zo van ik mag jou niet en nee. Precies tegenovergestelde. Precies het tegenovergestelde. Ik moet zeggen, die attitude van Frank Carter is ook wel een beetje zo. Hij zit natuurlijk mentaal altijd een beetje in de knoop. En ik vind zijn muziek fantastisch en ik hoop jullie ook. I hate you, Frank Carter and the Rattlesnakes. Anything I do. Lekker. Even schreeuwen met Frank Carter en de Rattlesnakes. En dan gaan we van de ene Carter naar iemand anders. Ik heb eens geprobeerd, of ik heb gehoord, dat de ene John en Ringo een keer een kaartspelletje wilden spelen met iemand. En toen zei Paul, nou, mijn kaart niet. Ja, precies. Ja, want Paul, mijn kaart niet. Ja. Nou, bedoel, patch. Die heb ik hier nou niet zitten. Normaal heb ik daar wel een knopje voor, maar dat... helaas. Maar het brengt mij wel bij een onderdeel van onze show wat ik deze week dan toch niet wil voorbij laten gaan. Dat is namelijk de... DJ RPM's album Spotlight. Inderdaad. Nou, dankjewel mevrouw. En die album Spotlight, we hebben net even bedacht van... Ja, weet je, het moet een favoriet album zijn van Erik. Want dat vind ik leuk. Want ja, nice. Vandaag is jouw avond, zeg maar. Dus ja... En toen kwam jij op een plaat van Paul McCartney. Ja, zeker. En het is nogal een heet plaatje. Flaming Pie. Flaming Pie. Ja. Flaming Pie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het album aan zich, ja, het zegt mij niet heel veel. Ik geloof dat het geproduceerd door Jeff Lynne, dacht ik. Ja, weet ik eigenlijk niet eens zeker. Hier en daar. Ja, volgens mij is hij in 97 uitgekomen of zo, denk ik. Ergens rond die tijd. Ik heb hier de 2020 remaster, dus dat zal veel ouder zijn, ja. Maar... Ja, hij is volgens mij in 97 uitgebracht en ik heb hem toen destijds volgens mij aan mijn vader cadeau gegeven. Ja? Nou, die is helaas overleden en dit nummer gaat zo recht je hart in, denk ik, vind ik. Ja, over een specifiek nummer wat ik net gekozen heb? Nee, maar die mag je wel eerst draaien. Ja. Ja, we gaan er twee nummers van draaien van Flaming Pie. En eentje daarvan die heb ik gekozen, want ik had jullie een hemelse show beloofd. Maar tot nu toe hebben we alleen een hemels nummer gedraaid van Dire Straits. Al moet ik zeggen dat het niveau van de plaatjes vandaag... Ja, het bevalt mij wel. Ik vind het wel lekker wat we allemaal draaien. Wat we eigenlijk lekker on the fly gewoon uitkiezen. We hebben allebei... Ja, nou ja, Erik heeft een mooi lijstje voorbereid. En ik ben er heel blij mee. Ik vind het... super lekker om allemaal te horen. Laten we Paul McCartney gaan draaien. En daarna, na de klok van 10 draaien we dan een liedje van Erik's keuze. Gaan we daarna nog eventjes over nabuurten over het album Flaming Pie van Paul McCartney. Here is Heaven on a Sunday. Maar dat kan ook best op maandag. Like heaven on a Sunday, wishful, not thinking what to do. We've been calling in love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I like Devon on a Monday, cooling my fingers in the bay. We've been learning a song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose.

Ik denk dat ik hem vaker moet gaan draaien, want ik was hem bijna vergeten. Maar deze twee liedjes vind ik echt heel lekker. En zo ook onze luisteraars, want ik kreeg volop... ik kreeg gifjes doorgestuurd van mensen met een taart in de fik en zo. Dus echt superleuk. Dus blijf vooral dingetjes sturen naar de Log Studio app hier op 06476-09897. 06-476-09897. Zo ook Freke, die stuurde nog over jouw nummer. Want ik heb hier vandaag een gast, Erik, Mike McCain. En die heeft vandaag een nummer uitgebracht, Tearstained Eyes. En Freke die zegt, topnummer, echt heel mooi. Benieuwd wat je nog meer hebt liggen. Trots op jou. Dus nou, steek die maar in je zak. Dat klinkt goed. Dankjewel, Freke. Mooi, hè? Ja. Dus bij deze... En mocht je nog iets te melden hebben aan Erik, aan mij, whatever. We zijn er nog een uurtje, dus stuur vooral lekkere berichtjes door. Het volgende berichtje is aangevraagd door Peggy. Die stuurde van, kun je niet meer vrouwen draaien? Ik denk, ja, weet je, een beetje de feminist in mij, die kan dat best wel. Meer vrouwen vanavond, in ieder geval eentje dan. Zojuist hadden we namelijk Linda McCartney, want die deed gewoon mee met Manlief. En nu iets moderner uit de queer hoek. Hier is Chappelle Roan en The Giver. The Giver van Chappelle Roan hier bij de lokale Omroep Goorlen. Ik heb hem wel al eens vaker gedraaid. Ik vind het een mooi nummer en wel speciaal aangevraagd door Peggy. Dus blijf vooral die berichtjes sturen, want het heeft zin, zoals je hoort. In de studio heb ik Mike McCain. Ik heb het al een paar keer gezegd. Nou goed, je kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar we gaan nu even over naar een keuze van mijzelf. Ik heb een zwak voor Duitse muziek. Daar hebben we het net even over gehad. En in de Duitse muziek kom ik toch wel tot hip-hop, tot punk. Van alles wel iets. En Adam Angst, dat zei jij volgens mij ook wel iets. Hè? Ja. En ik heb Adam Angst een keer gezien in Duitsland op Rock am Ring, geloof ik. En dat vond ik helemaal fantastisch. En het is een beetje een redelijk linkse punker, denk ik. Hoop ik, want zo kan ik zijn teksten wel interpreteren. En die gaan we daar draaien trouwens, want we gaan eerst naar iets anders. Oh, hey, zit ik weer helemaal de verkeerde kant op te lullen. We gaan eerst naar een Engels bandje. Ja, weet je, wat kun je mij vertellen over Ted? Ik heb Ted nog niet ontmoet. Have you met Ted? Ja, ik wel. Ik heb ze wel ontmoet. Ik heb zelfs nog een gesigneerde cd van ze. Oh, nice. Niks waard, denk ik, maar maakt niet uit. Voor mij wel. Voor jou wel, dat is voor belangrijker. Mij wel. Ja. Het is een bandje wat ik ooit heb gezien in het voorprogramma van Me First and the Gimme Gimmies in de Melkweg, denk ik. Mm-hmm, met een van hun duizenden verschillende line-ups. Ja, precies. Je weet nooit wie er komt. En, nee. Precies. Maar dat gezellig is? Altijd. Altijd leuk om te zien. Ja. En Ted, zeker omdat mijn muzikale voorkeur toen heel erg bij Green Day lag. En Ted heeft daar heel erg goed naar geluisterd. Mm-hmm. Dan gaan wij daar ook doen. Ted en Bloodstain. Nice. Dit is het tweede uur van ons programma hier Music Monday op de lokale omroep Goorlen. En er werd gevraagd om meer vrouwen en volgens mij voldoen we daar al heel goed aan. Dat is gelukt. Ja, dat is gelukt, hè? Want dit was Ted uit Engeland. Ja, het deed mij een klein beetje denken, jij zei Green Day, daar hoor ik er zeker in. Het deed mij ook een beetje denken aan de hele vroege No Doubt. En dat komt misschien ook wel door die vrouwelijke zang, maar vooral ook dat snelle baslijntje. Ja. Oh, wat lekker. Ik ga dit meer luisteren, zeker. En ik had net al een klein beetje verklapt over wat ik nu ga draaien. Heb jij iets met Duitse muziek? Weinig. Weinig. Zeer weinig. Weinig. Favoriete Duitse liedje? Heb ik niet. Onbestaand. Ja. Ja, ik kan het mijne ook niet noemen, maar dat komt omdat het er te veel zijn. Ik ben bang dat, dat de volgende artiest, ja, die zegt, ja, dus wel wat. Ik heb het net al gezegd. Am Ende geht es immer nur um Geld. En dat is in Nederlands net zo waar als in het Duits. In het, op het einde gaat alles om geld. En dat is jammer, maar het is wel zo. Adam Angst is onze... Eine deutsche Schallplatte. Inderdaad, ja. Das muss ja irgendwer bezahlen. Also schreie mich nicht an, ich hab genug um die Ohren und keine Zeit. Also stell dich hinten an, wenn dieses Hamsterrad mein Grab wird, war's wenigstens aus Gold. Toll. Wenn das wahre Leben einzieht, ist kein Platz für Rock'n'Roll. Meine Bank nimmt mir die Eier ab, ich wollte nie eine Mastercard. Lieber Gott, bitte rette mich. Ja, zoals u hoort. Wat ik hier niet helemaal op voorbereid. Erik, de volgende artiest. Een Franse artiest. Ja, dit is een beetje een guilty pleasure. Moet ik zeggen. Dit is een Canadese zangeres. Coeur de Piraat. Mm-hmm. En zij maakt Franstalige liedjes. Ook Engelstalig, maar die vind ik een stukje minder eigenlijk, eerlijk gezegd. En het liedje wat jij klaar hebt staan is het eerste liedje wat ik ooit van haar gehoord heb. En toen werd ik meteen gegrepen door dit liedje. Iets rustiger dan het vorige liedje. Ja, inmiddels is mijn speculatie ook weg, dus ik kan weer praten. Ja, Adam Angst duurde toch korter dan ik had verwacht. Maar goed, alles kan hier bij de log. Ze heeft een piratenhart. Keur de Piraat. Maar jij wist ook haar echte naam. Geen idee. Ja, ik ook niet. Ik heb ook echt geen idee, maar Keur de Piraat ook wel eens geluisterd. Vond ik meestal mooi, maar ik moet zeggen, dit liedje op zich, het zegt mij niks. Dus ik laat mij ook verrassen door de kleine dood van het piratenhart. We gaan er naar luisteren hier op de log. Le temps d'un souffle coupé vers un soir tardif d'été. Les songes partir avant et leur visage taché de blanc. Je crois qu'il est trop tard pour t'avouer que j'ai mal à mon cœur mourant. Si l'on me perd, sache que je serai la tienne et au creux de ses. ses bras, la mort nous bercera. Car si l'on me perd, c'est seulement pour rester la tienne. Et au creux de ses bras, la mort nous bercera. La pluie coule sur mes tempes. Qu'il est trop tard pour te dire que ça fait mal. Mon cœur n'est plus comme avant, car il s'en va tout doucement. Si l'on me perd, sache que je serai la tienne. Et au creux de ses bras, la mort nous bercera. Car si l'on me perd, c'est seulement pour rester la tienne. Et au creux de ses bras, la mort nous bercera. Ja, Erik, piano's, chansons, prachtige stem van Beatrice Martin. Appte iemand mij? Ja, ik was bijna vergeten dat ik hier zat. Zullen we mee te zwijmelen met Cor de Piraat? Zo mooi. Ik heb hem gelijk toegevoegd aan mijn favorieten. Dus Cor de Piraat, hou dat in de gaten. Le Petit Mort. Ik vind het prachtig. We gaan naar iets Nederlandstaligs toe. En dat heeft alles te maken met mijn uitzending van volgende week. En dan denk je, volgende week? Je hebt toch laatst al een Nederlandstalige special gedaan met een Dirk? Dat is zeker waar. Dirk en ik deden een tijdje terug een Nederlandstalige special hier op de log. En dat was 80% schunnig. En vooral heel erg gezellig. Rock, hip-hop, alles kwam voorbij. Maar deze band niet. En deze band die hoorde ik vandaag omdat ik de line-up aan het checken was vanuit de Best Kept Secret Festival in Heelvarenbeek. Daar doen wij volgende week een special over van 9 tot 11. Doe ik dan samen met Dirk en Steven van de Goolse Groeven. Dus volgende week is er een extra speciale uitzending. En over 2 weken gaan we ons hebben over het beste festival sinds Groesrock, Jera on Air. Maar goed, dat is over 2 weken pas. Volgende week dus een Best Kept Secret Festival. En de volgende Vlaamse band uit Gent, of van Gent, zoals mijn vrouw dan zegt, die gaan we draaien. Maria Iscariot, en dat vind ik lekker. En dat vind ik ook eigenlijk best wel lekker. Hou je niet van hart, doe even je oordopjes in. Over 3 minuutjes ben ik bij je terug. Is het toch hard? Want hij moet hard zijn. lekker. Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Dat vind je lekker? Ja, zij wel. Ik ook. Ik vond het ook lekker. Ja, ik ga er zeker, nou ja, mocht het zijn dat ik toevallig op Best Kept Secret ben, wat wel een kleine kans op is, dan ga ik zeker wel even kijken. Moeite waard. Ja, ik had al, ik zit nog steeds in de redactie van Eindhoven Rock City. En dat is een website die zich vooral focust op alle concerten rondom Eindhoven. En daar werd al regelmatig over Maria Iscariot gepraat. En ik denk dat dit echt een must-see is om live te zien. En volgens mij heb jij ook al een live dingetje met het bandje wat we hierna gaan draaien. Useless ID. Ik zie het ook al op je shirt staan. Ik heb State toevallig is shirt Burning. Aan. Ja. Ja, dat is niet helemaal toevallig. Nee. Toch, is gewoon een goede band. Nee, ja. Ik heb de eer gehad dat Jotam Ben Horin van Useless ID een maand geleden bij mij in de tuin heeft gespeeld. Ja, ja, je nodigde mij nog uit. Ik denk, ja daar moet ik tijd voor maken, zeker. Maar ik kon niet die avond. Ja, dat was jammer. Een beetje jammer. Ja. Volgens mij zat ik toen bij Van Jaguar Boys. Ik weet niet helemaal Klopt, zeker. Ja, ik denk wel dat was. Ja. Ja. Yes. En hij zat dus in Useless ID. Kun je mij er iets over verlichten? Nou ja, hij is een van de artiesten die ik al jaren volg. En ik vind hem een meester in het schrijven van liedjes en strakke refreintjes, denk ik. En we hebben eerder dit jaar samen een liedje uitgewerkt. Per Messenger met elkaar in contact gekomen en zijn we ideeën op en neer gaan sturen. En vervolgens ging hij toeren in Europa, maar niet in Nederland. Dus dan heb ik hem een berichtje gestuurd. Hey Jotam, je slaat een land over. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. En toen zei hij van, zal ik dan bij jou in de tuin komen spelen? Gewoon hier in Tilburg, the port of Europe. Ja. En daar vond ik meteen een prima deal. Hij wilde er een warme maaltijd en een bed voor terug. Mm-hmm. Nou, dat was makkelijk te regelen. Ja. En dan heb je een van de mensen waar je al jaren naar concerten gaat, waar je echt tegenop kijkt, die is dan in één keer een gast in jouw huis. Dat is toch prachtig? Heerlijk. Ja, ja. Ja, ik, ja. Moet het, ja, ik kan me niet voorstellen dat Biffy Clyro ooit bij mij in huis... Nee. Het zou leuk zijn. Het zou leuk zijn. Het zou fantastisch zijn. Het huis is te klein dan. Ja. Alleen al voor mijn ego dan, want dat wordt natuurlijk flink gestreeld. Maar we gaan hem even keihard zetten, want het liedje heet Turn Up The Stereo. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik laat mij verrassen. Ik heb nooit gehoord volgens mij. Lekker catchy nummertje. Kijk, mooi. En hij is dus van de coupletjes, refreintjes, catchy hooks. Vind ik wel. Daar vind ik hem echt heel goed in. We gaan het meemaken. Different generation. hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. Smoke my last cigarette. And once I had a casual acquaintance with my impending doom, and years ago she promised me someday soon. But how I've moved from room to room. I ain't been transcending much or nothing. I've been down in it, I ain't free, we're no experiment. These 7 years, they went like life out of me. And clowning on the corner of almost gone, and maybe not just yet, there's still a little left to pawn. And the bones aren't set, the cast is slack, the plaster's wet. Stepping off the escalator, hell, I am out of here. Past the predetermined terminals of tears, the wings are warm, the runway's clear. But I ain't transcending much or nothing. I've been down in it, I ain't free, we're no experiment. These 7 years, they went like life out of me. Maybe all the world's a hollow recreation, my desperate brethren, a hallabaloo hallucination. We play to win, put your right foot out, put your right foot in. But it's a useful little illusion, it'll lose you for a song in the beautiful confusion you've been down and counting on. And it's a useful little illusion, it'll lose you for a song. In the beautiful confusion you've been down and counting on. And I ain't transcending nothing, I'm still down in it, I ain't free, we're no experiment. Hell, every tear was rent like a life out of me. Down on the corner of what I want, what I tend to get, day drinking and dreaming of you. I let the ashtray smoke my last cigarette. Ik had het nooit gehoord, maar dit ga ik vaker luisteren. Ik heb zojuist weer op het plusje geklikt. Mooi liedje, hè? Ja, prachtig. Ja, ja, het deed me een beetje denken aan Sean Rowe. Maar ja, gewoon omdat het gewoon heel rustig, gevoelig. Ja, ik mag dit wel. Ik zit hier met kippenvel. Ik word er sprakeloos van. Tot zijn laatste sigaret, zeg maar. Ja, nou, die van mij die is ook alweer jaren geleden, hoor. Ik weet niet. Nooit gerookt. Nee, hou me zo. Kan het niemand aanraden. Dat deed ik vroeger wel eens, maar nee. Nee. Ik ben blij dat ik daarvan af ben, zeg. Ik denk wel... eventjes een klein vrolijk nootje tussendoor gaan we doen. Frans bandje, geloof ik. Denk ik. Het is puur uit het hoofd, hoor. Want ik heb hier een mooie scherm voor me met alleen maar dat liedje. En... volgens mij is het een Frans bandje. Ik weet niet zeker. Ik ga het zo opzoeken, dan weet ik dat straks wel. De band heet Herman June. En je zou zeggen, nou ja, dat kan toch ook gewoon een artiest zijn die Herman heet. Ja, dat had gekund, maar dat is niet zo. De computer had nog een grapje. Het is groen en blijft plakken. Kermit de sticker. Oh ja, nee toch. Ha, ha, ha, ha, ha. I wish that I could see you soon. Hier is Herman June. I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Well, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. Ik heb het niet opgezocht. Herman June, houd hem erop dat het gewoon een goeie bandje is. Klinkt lekker. Ja, toch? Zeker. Ik word er helemaal vrolijk van. En morgen wordt het 23 graden. Dus dan ga ik lekker achterover hangen in het spoorpark in Tilburg. Want daar is dan misschien wel de beste plaats om te vertoeven. Vindt mijn zoon wel in ieder geval. Herman June. Ja, we gaan door naar John K. Sampson. Het zegt mij niks. John K. Sampson is zanger van de band The Weakertons. Die zegt mij wel wat. Ja, ja, gelukkig. Daar is hij de zanger van. En hij heeft solo... mooi werk uitgebracht. Heel poëtisch. En het liedje wat je klaar hebt gezet. Fantasy Baseball at the End of the World. Zingt hij heel klein. Dat er misschien toch nog een beetje hoop voor ons is. Een beetje hoop. Jij zei al een soort van anti-Trump liedje. Ja, daar zit wel een beetje in. Ik Fantasy Baseball speelt zich nu in mijn hoofd af op een soort van... MTV Battle-achtige wijze, weet je wel, met die kleipoppetjes wat je vroeger had, die dan tegen elkaar gingen vechten. Ja, en ik zie dus nu iemand met een baseballbat en het hoofd van Trump in plaats van een bal. Hij zingt eigenlijk in dit liedje dat hij heel goed is in het verzamelen van baseballkaartjes. Uh-huh. En dat hij dat misschien wel wil gebruiken om een klein beetje een betere wereld te maken. Oeh, en dat met trading cards. Ja, ik ben nu bezig, zeg maar... Mijn zoon is 7. En die is helemaal into Pokémon. Oh, ja. Dus ik maak hem iedere dag meerdere keren in met Pokémon. Nou ja, je hebt er niks aan, maar misschien moeten we het ook eens proberen met baseballcards, maar dan op wereldwijde schaal. Aldus John K. Samson. Yes. Laten we luisteren, het heeft niks te maken met een vrolijke hond uit België. I manage my fantasy baseball team better than I manage my anger these days. And I trade my best pitcher for a draft pick and a picture of the president writhing in pain. It's a weird thing to wish for, but I can't stop wishing, refreshing the browser someday. If I live long enough and the world doesn't end, my wish will come true in a way. And he'll die like we all die, in pain or asleep, and we'll still have our fantasy baseball. And the next fascist fucker in line for the job of demolishing hope for us all. So I'm putting in love now, I'm putting in faith, putting fear on a long-term IL. I'm going outside, I'm gonna help organize something better, something beautiful. Dit is DJ RPM bij de lokale omroep Goorle. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift. After Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay, this must have been a wonderful place. Father John Misty en Total Entertainment Forever. En daarvoor hadden we natuurlijk het nummer Fantasy Baseball at the End of the World. Prachtig! Lekker nummer. Het is nog geen 1 minuut 50, maar kom binnen. Het is zo mooi. Ik ben blij dat ik het gehoord heb vanavond. Wederom, ik heb hem geplust. Kijk. Pure winst. Pure winst, inderdaad. Ik krijg net te horen van vrouw Lief. Zij is inmiddels naar best, nou kan ik het ook wel zeggen. Het is hartstikke leuk met zo'n gast erbij, dus wil je dat vaker doen? Nou, dat wil ik zeker vaker doen. Wil jij te gast zijn hier? Zoek me even op Instagram, @djrpm_log. En stuur me een berichtje, want ik vind het hartstikke leuk als ik ook een keer jouw favoriete muziek leer kennen. Want uiteindelijk ja, ben ik daarom hier, hè, om de muziek op maandagavond Music Monday met DJ RPM. De volgende artiest, Joey Cape, waar ken ik die van? Joey Cape is de zanger van de skatepunk band Legwagon. Legwagon, kijk, ja, van de truien vroeger, die groene met dat met het logo ervoor op. Ja. Het was of die trui of die NoFX. Precies. Eén van die twee had je wel. Ja, hè? Ja, toch? Ja, ik zie ook dat mijn bedje bij. Joey Cape. Legwagon. Ik geloof ook dat het liedje een Legwagon liedje is, toch eigenlijk? Ja. Het is hij is volgens mij in 2004 de akoestische tour opgegaan. Mm-hmm. Misschien is dat ook wel voor mij een keerpunt om naar akoestische punk rock te luisteren. Uh-huh. In hoeverre je het zo nog kan noemen dan. Ja, Legwagon is meestal wel lekker distorted, snel. Ja, en ik super goede songwriter vind ik. Mm-hmm. Ik vind hem echt uitmuntend in de liedjes die hij schrijft. Ja. En Know It All stond volgens mij op Trashed. Legwagon. En dit is de akoestische versie van. Ik ben zeer benieuwd, want ik was altijd heel jaloers op de baslijntjes van Legwagon. En die zal hier minder in voorkomen. Zit er niet in. Maar dan ben ik nog benieuwder, want heel vaak hoor je niet hoe goed de liedjes zijn van dat soort pretpunkbandjes. Zeker, ja, ik vind hem heel mooi. Ja, ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Joey Cape. Did you really listen to that song? Could you ever right, what you call wrong. Know it all. Joey Cape, de zanger van Lekwagon. Als ik het goed onthouden heb in die 3 minuten die dit fantastische liedje duurt. Know it all. Zeg, ja, we hadden vandaag hier bij de lokale omroep Gorle, we hadden te gasten Mike McCain, oftewel Erik, gewoon hier uit Tilburg. Ik ken hem al een hele tijd en volgens mij hebben we hem ooit via Facebook leren kennen, denk ik. Ja, ik denk dat ik ooit bij jou gratis DVD's heb opgehaald. Of ja, jij bij mij een gratis CD-speler, denk ik. Ja, en een hele hoop cd's ook. En ja, toen had ik net alles. Die winkel in 2016 heb bij jou een cd-speler opgehaald. En die staat daar nog steeds te shinen. Want dat is echt een fijn ding. Daar zijn we nog steeds, zijn zij nog steeds heel blij mee. Want ja, het is niet meer mijn winkel. Dus dat ding is al wel 25 jaar oud, denk ik. Ja, oh nice. Ja, maar dat zijn wel de beste. Hoe ouder de cd-speler, hoe beter die speelt. Ik had op een gegeven moment nieuwe cd-spelers en dan originele cd's pakte die niet, maar alle kopieerden wel. Hoe kan het? Geen idee. Maar anyway, heel erg bedankt voor jouw komst naar deze studio ten aanleiding van jouw nieuwe en tevens eerste single, Tearstained Eyes. Ga het opzoeken op Spotify of luister deze uitzending terug, want ergens over een paar dagen staan wij online op die Internet Archive. We hebben nog een paar minuten. Ja, ik wil toch even zeggen, voor de mensen die er vandaag niet zo lekker bij zaten, je haat geen maandag, maar je haat kapitalisme. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat. Soms is het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. Boos op zijn.